Mindenkire vár egy pár? Te nagyon profi vagy. A magyar nemzetnél megint elgurult a gyógyszer. Hány kóbormacska van itthon? Lázár kinyitotta a száját, és hármat tippeltek, hogy vajon mi jött ki belőle. Köszöntök mindenkit, köszöntelek téged is, Szajanóét, ha nem ismernétek. Twitchen is ismeretitek, vagy mint zenészként. Itt van egy lemez is tőle. Arról akartam beszélni, hogy ez nekem a tavaly egyik kedvenc lemezem. Igen? Igen. Szeptemberben jött ki tavaly. Igen. Ő a második zenei kollekció gyermekem. Na, szóval ezt hallgassátok, ezt már ajánlottam is, mert szerintem nagyon király lett, és sok lemez szeretek, de ezt tényleg folyamatosan pörgetem is. Viszont azt meg akartam kérdezni így az elején, egy ilyen laza témát bedobni. Belegondolok, hogy magyar, ez ilyen visszatérő téma, amiről már beszéltünk más zenészekkel is, lehet, hogy nem adásban, de hogy itthon, hogyha mondjuk azt mondom, hogy szeretnék meghallgatni egy jó női előadót, aki autentikus és jó zenét csinál, az nagyon-nagyon kevés van, vagy rajtad kívül nem is nagyon jut eszembe. Vannak olyan időszakok, amikor több férfi előadó van felkapva, mert éppen a fiatal generáció azt hallgatja. Ugye minden azon múlik, hogy éppen a haverok mit hallgatnak, ki mit javasol a másiknak. Ez a nem annyira nagyobbat mennek. De igen, most csak itthonról beszélünk, és jelenleg most éppen az a tendencia, hogy sok fiatal srác van a toplistákon, amivel nincsen semmi baj. Aztán majd lesz egy-két női előadó, aki átveszi a stafitát, vagy kihoz egy-két olyan dalt, ami viral lesz, vagy elindít egy trendet, és aztán az hoz egy magával egy hullámot. Szerintem mindig ilyen hullámzó tud ez lenni. Amúgy nem igaz, hogy nincsenek, nekem vannak kedvencek. Zenekarban tudnék mondani, de hogy így, hogy úgy szólóban, hogy ők írják a saját dalaikat, és autentikusak, és szóval olyat keveset tudnék. Ritkább, igen. De bízom benne, hogy ez változni fog. Időkérdése. Félnek előjönni? Nem tudom. Én csak bátorítani tudom őket, nem tudom. Én nagyon sokszor azt érzem, hogy kicsit így csinálom a saját dolgomat, és nem mindig vágom, hogy mi van, nem vagyok annyira up-to-date a dolgokkal, szóval nem tudom, lehet, hogy én is csak így járom az utamat, és nem török előre úgy, mint esetleg mások. Mint lehetne. Nem vagy elég erőszakos? Nem tudom. Én nagyon laza vagyok ezen a téren. Nem vagy törtető, mint egy Jude Law, aki mindenki át... Tipor? Lehet, én nem tudom, hogy mennyire tipor. Tiporódik. Én eléggé így el vagyok a magam világába, és csinálom azt, ami nekem tetszik. Mindig is ez volt a cél annak ellenére, hogy sokan mondják, hogy most éppen ezt kell csinálni, most nem tudom, azzal barátkozzál, mert éppen ezt így kell, vagy ezt úgy kell. És hogy neked nem számít, és közben csinálod? És közben csinálom, aztán lehet, hogy nem jó, lehet, hogy jó, lehet, hogy... Nem érdekel, mert a nap végén tényleg azt számít, hogy legyen egy álom, legyen egy szenvedély, legyen valami, ami iránt. De tényleg nem stresszeles? Mert mindenki ezt mondja. Hogy ne stresszelni? Mindenre rá lehet stresszelni. Napi szinten minden percben lehet stresszelni. Nem stresszmentes az életem, de szeretnék arra törekedni, hogy a lehető legkevesebbet tegyek magamra még rá pluszban. És hogyha folyamatosan azzal vagyok elfoglalva, hogy XY hogyan vélekedik arról, hogy nekem hogyan kéne betörnöm, akkor meg fogok örülni, és elmegyek inkább bankba dolgozni. Vagy valami nagy, érzem mindenkiben a nyomást. Most nem feltétlenül magamra irányítva dolgot, hanem mindenkiben van egy ilyen alap. Biztos megértem, mert szerintem amit te csinálsz, arra nagyon nagy igény lenne itthon. Csak el kell jutni valahogy az emberekhez. Tegnap megnéztem a Dűnét, és fantasztikus film az új. Innen gratulálnék minden magyarnak, mert vártam egy kicsit, hogy elinduljon a stáblista, és mindenki magyar volt rajta. Biztos néz egy-kettő ember, aki dolgozott rajta, úgyhogy gratulál. De ha már zene, akkor csak gondoltam, hogy belenézünk, amúgy tegnap kiment ugye az Atival a részünk, és lehozta minden média. Úgy látszik, hogy a Ati valahol megszólal, azt le kell hozni. Csak gondoltam itt egy érdekességet, például az Index, nem tudom, hogy direkt, de azért szoktak itt lenni, az Index ez már meggyűlt vele néha bajunk. Itt néha ellentétét írta lenne annak, amit mondott az Ati. Szóval nézzétek meg a videókat, amikről írnak a honlapok, mert néha, amikor idéznek, akkor azt akarják írni, hogy A, és aztán az A ellentétét írják le, és akkor hol van itt? Ja, hogy mintha ki lett volna adva nekik a megafonosoknak, hogy ugye írjanak az Atiról, meg beszéljenek a tüntetés után, de pont, hogy azt mondta, hogy nem volt kiadva szerinte. De mókás, hogy a RTL-től kezdve a Indexen keresztül, a Mandiner, mindenhonnan lehozták, hogy itt az Ati miket mondott, meg minden. Nyugodtan te is mondjál dolgokat, ezt szeretném. Lehozom minden médium. Én hallgatok. Ja, szóval csak gondoltam, hogy érdekes, hogy amikor tudod, hogy mit beszélünk, és aztán az ellentétét írják meg a sajtóban, akkor take everything with a grain of salt. Na, és sose higgyel mindent abból, amit olvasol. Ja, hát ezt nem is kell mondanom, hogy a vadhajtások, ez a szélső jobbos oldal, az... Senki nem olvassa el a forrásokat, ez a baj. És ez tud nagyon, nagyon sok vitát elindítani, meg tévhiteket, amikor az ember csak úgy készpénznek veszi azt, amit ír, vagy lehoz egy cikkeket olvassak már legtöbben, csak megnézzük a címet. Igen, a címeket. Ebből szokták a legjobb ilyen kollekciókat összehozni az év végére, hogy mik a címek, és aztán valami teljesen másról szólt, vagy semmi nem derült ki. Az is sokat elmondta, hogy mindenki ugyanaz a címmel hozta le, hogy Ati azt mondta, hogy már nem haverok Orbán Viktorral, és mindenki azzal hozta le. Nem az, hogy valaki, mindenki, most mi volt ebbe az érdekes, vagy lényeges, hanem az első médium egy címmel hozta le, és utána ugyanaz a cím söpört végig. Szóval lehet, hogy meg sem nézték a videót. De a vadhajtások azt mondta, hogy Telex Snyárt Pressman bohóca. Stílusos, nem? Meg hogy a 2026-ra szervezkedik már Ati, nem szervezkedik. Most szerintem el van foglalva a Puskással, meg ilyenek, úgyhogy nincs igényese a szervezkedésre, de amúgy idejese. Na mindegy, mókás, meg láttam kommenteket is, szóval mindenki nagyon kedves volt. Pedofil botrán hallottál? Persze. És akkor ugye az is volt, hogy ez a pedofil igazgató az kitüntetést is kapott, és érdekes módon a Lázár Jánosnak nem az volt a baja, hogy itt ők adták a kitüntetést, meg minden, hanem az volt a nyilatkozatában az érdekes, hogy igazából róla már nagyon régóta lehet tudni, hogy homoszexuális, és ez mindig is egy veszély volt. Úgyhogy rögtön az összemosta megint a homoszexualitást a pedofilokkal. Szóval ez egy retorika, ami visszatér, hogy megpróbálják összemosni a homoszexualitást a pedofiliával, mint hogyha ez összefüggne a kettő. Basszus, tök szomorú az egész. Tényleg olyan dolgokat vannak össze, amiknek így köze nincs egymáshoz. Tehát most itt hol van szüksége arra, hogy felhozzák a szexualitást? Az, hogy ki kit szeret, és az, hogy bántalmaznak egy gyereket, teljesen más dolog kapálózni próbálnak, és felhozni azt, hogy ő... Hát igazából igen, hogy ő meleg volt. Ja, és akkor mi van? Ez az, hogy nincs semmi, de hogy úgy hozza ide, mint valami releváns dolog, és akkor biztos valaki tapsol ennek, hogy hát igen. Igen, ezt már sokat hallottuk mostanában, hogy azok a melegek, azok a gyerekekkel valamit akarnak, és akkor szépen sikerült összemosni ezt a kettőt, és ez például nem biztos, hogy ott tesz a társadalomnak, hogy ennyire elfogadott már ennek a kettőnek az összemosása itthon, és... Hát nem, abszolút nem. És minél inkább megpróbálják felhozni ezeket az ellentéteket, ez szerintem nagyon sok frusztrációt megint csak hoz fel, és az embereket egymás ellen vetíti, és nem tudom, így azt arra tanítja meg a fiatalokat, a felnőtteket, hogy ne legyünk önmagunk, vagy hogy azért, mert ezt szeretem, mert azt szeretem, mert így érzem magam, úgy érzem magam, attól egy rossz ember vagyok. És te amúgy óvonő voltál, ugye? És akkor te neked mennyiszer volt az óviban amúgy drag queen show, meg ilyenek, amire ijeszgetni szoktak, vagy ez? De nem is Magyarországon voltál, ugye? Nem, egy évet itthon voltam Óvodában, és egy évet Barcelonában. Úgyhogy elvégeztem az óvóképzőt itthon, és utána 2 évet voltam aktív óvónő. Sajnos nem mondhatom azt, hogy túl sok drag show volt az óvodákban. Levettem a leplet, és még ott sem. Mi volt a benyomásod itt mondjuk, amikor egy évig itthon dolgoztál? Mert most amúgy azt látni, hogy óriási hiány van óvonőkből, nem tudom ez, hogy lesz megoldva, és hogy van valami benyomásod? Azt tudom mondani, hogy amikor itthon dolgoztam már, minden egyes óvonő, minden egyes alkalmazott erről beszélt nap, mint nap, hogy mekkora para van, mekkora a hiány, mennyire túl vannak terhelve, nem tudnak otthon lenni eleget a családjukkal, kétségük vannak esve, be kell a bölcsödéből dolgozókat, a dajkákat vonni, és tényleg így mindenki teszi, amit tud, és próbál eleget tenni. Nyilván mindenki azért van ott, mert szeretik a gyerekeket, szeretik a hivatásukat, és szeretnék kihozni a legtöbbet abból a kisgyerekből, aki oda megy, és szeretnénk úgy megalapozni a következő generációt úgy, hogy ne sérüljenek, és boldogak legyenek, és legyen gördülékeny első évük, aztán adjuk át őket az iskolába. Úgyhogy ez a szomorú valóság, hogy már akkor ezt tapasztaltam. Kint nem tudom ezt mondani, mert ott egy magánóvodában dolgoztam, úgyhogy az egy kicsit más tapasztalat volt ebből a szempontból, de itthon már szóval akkor nem volt. Szóval kétségbeesés van És azóta tudod, hogy azok az emberek még ott dolgoznak, vagy alig jönnek fiatalok, aki van, az elmegy. Nagyon sokan mentek el, ugye én is ott hagytam. Emiatt, hogy amúgy? Nem. Én azért, mert kint, amikor Barcelonában éltem, akkor jött rám így a zenélhetnék újból. Igazság szerint nekem így a zene volt mindig is az első. Aztán így az egyetem kezdete előtt kezdtem el nagyon sokat foglalkozni az unokaöcsémmel. Mindegy, az elindított egy hullámot, ami miatt elkezdett érdekelni az oktatás, a gyerekekkel való foglalkozás, és kíváncsi voltam, hogy milyen egy ilyen egyetem, hogy jobban belelátni a dolgokba, de aztán ugye pár évvel később előtört, hogy akkor mégis a zene, úgyhogy én inkább úgy nézem, hogy azt, hogy félretettem most az oktatást. De tudtad volna képzelni, hogyha nincs a zene, hogy ennyire kilátástalan a helyzet? Persze. Hát szerintem pont, amikor a legkilátástalanabb a helyzet, akkor kell cselekedni. Hát igen, csak hogyha közben meg nem tudsz rendesen megélni, akkor nehéz. Nyilván. Ezekre szép nemes dolgokra gondolni, nem? Nem tudom a megoldásra sajnos. Azt tudom, hogy attól függetlenül, hogy kilátástalan, én még szeretnék visszatérni az oktatásba egyszer majd valahogy, valamilyen formában. Hát ez olyan, mint egy csoki, hogy majd még visszatér Csinyónak, de hogy így ezek csak ilyen magadat most zenének, de majd egyszer megint megyek, és én nagyon amik hasznos dolgot csinálok majd egyszer. De nekem az volt az álom, hogy nem tudom, így amikor elkezdtem óvodában dolgozni. Sőt, volt is olyan, hogy egyszerre próbáltam a kettőt csinálni. Napközben óvodában voltam, és aztán este mentem fellépni. Ez körülbelül egy ilyen fél évig sikerült, és olyan szinten ki voltam merülve a végére, úgyhogy azt mondom, hogy a kettő egymás mellett nem működik, úgyhogy én nálam ez... Pedig tök mellé egy rockstar van, ne? Szép és jó. Ameddig nem nincs szükség alvásra, meg evésre, meg bármi másra. Úgyhogy nehéz a kettő együtt. Azt tudom, hogy sokan még ott dolgoznak, sokan ott hagyták, de már az egyetem alatt is, amikor az ELTE-n tanultam rengetegen így képzés közben, már úgy döntöttek, hogy nem akarnak maradni, mert már akkor ugye a gyakorlaton kiderül az, hogy mi is a valóság, és mennyire más, mint ahogy azt elképzeltük. És az a rossz, hogy ezt így vissza lehet vezetni, nem kell megvárni azt, hogy, hogy az ember elkezdjen dolgozni, és ott jusson el oda, hogy úristen, ez így nem lesz elég, akkor majd még több képesítést kell szereznem ahhoz, hogy egyáltalán így meg tudjak élni abból. És te igazából a riposzt azt hittem, hogy erről ír, hogy kitalált egy óvónő, de ne, a riposzt tudjuk, hogy kik írják, úgyhogy nem az óvónő tálalt ki, és nem arról, hanem a szülőkről, hogy nem fűzős cipőben viszik a gyereküket. Neked volt ilyen ideges? Hogy jaj, nagyon ideges volt. Ahogy ez tényleg sokkal időigényesebb. Hát amikor van 25-26 gyereked egy csoportban, háromszor olyan sokáig tart, fűzős cipőjét szétszedem, meg overallban viszik az óvodába ezek a legnagyobb problémák ilyen, most a... Legyen ez a legnagyobb probléma, amúgy engem ez úgy nem zavart, speciál. Nem volt összevesztél valami szülővel? Nem. Voltak pillanatok, amikor fogtam a fejemet, de az nem azért volt, mert fűzős cipőben hozták be, vagy overallban, hanem általában az, nem tudom, látszódott, hogy el van hanyagolva egy gyerek, vagy nem úgy jön be, ahogy kéne olyan lelkiállapotban. Látszik azért, amikor egy gyerek el van hanyagolva. Mind, hogy nyilkös, vagy külsőre, vagy általában, hogy lelkileg. Általában lelkileg ez azonnal megnyilvánul, amikor egy gyerek bejön, és borzasztóan nyűgös hangulatingadozásai tényleg látszódnak. Aztán a nap végére megnyugszik, tök jól van, hazaküldjük, és akkor másnap ugyanúgy jön vissza. Megnyilván minden szülő szereti úgy látni, hogy az a gyereke a világ közepe, és néha ezt nehéz egybehozni, és mindenkinek jót tenni. Van, aki ezt megérti, akkor van baj, hogyha így... Kisztus a szülő. Hát igen, amikor nehezebben megy a kommunikáció. Mert hogyha jó a kommunikáció, akkor tényleg mindent meg lehet oldani. Ezt tudom, hogy neked fontos téma, jól tudom, az állatvédelem. Így van. Cselekvő állatvédelmet hirdet Ovádi Péter a haszonállattartásban is, ami végigolvastam, és így kicsit olyan, igen, majd most jó lesz, és majd figyeljetek oda meg minden. Azt nem tudom, hogy gyakorlatban ez hogy fog átmenni, de legalább már felfedeztem azt a honlapot, hogy magyar állatvédelem ilyen is van. És neked ez miért szívügyed ez a téma amúgy? 2 éves voltam, amikor a bátyám hazajött, 14 éves volt szerintem akkor, igen, és kijelentette, hogy ő nem szeretne húst enni, és akkor anyukám ott pislagolt, így nem kapkodta a levegőt. 14 éves? Igen, hát az igen. Elég tudatos. Így mondta, úristen, ez a gyerek, mit fogunk kezdeni? De anyukám nyitott és alkalmazkodó, és megpróbált neki jót tenni, úgyhogy elment egy ilyen kurzusra, nem tudom, nyilván az volt neki a fontos, ez hogy hogyan volt? Tudja etetni. Ez itt Magyarországon. Aha. És akkor volt egy ilyen vegatábor, amire elment ő is, és apukám is. Mert apukám nagyon szeret úgy beleállni dolgokba, és feltenni kérdéseket, és úgy gondolkodásra bírni az embereket, mégis megkérdőjelezni, és párbeszédet indítani, úgyhogy ő azért ment el, hogy na majd ő megmondja, hogy ez miért hülyeség. Hát nyilván ugye hústa hústa lették mindketten abban az időben, viszont olyan hatással volt rájuk ez a tábor, hogy úgy jöttek haza, hogy átmosták az agyukat? Azt akarod mondani? Switch. Ja, onnantól kezdve vegák voltunk, aztán én ilyen tizenpár évesen értettem meg igazán, hogy ez így miről szól, mert addig én is így fiatal voltam, nagyon szerettem az állatokat, ennyit tudtam erről az egészről, úgyhogy utána, nem tudom, hát 2014 óta vagyok vegán, akkor így magamnak meghoztam ezt a döntést, mert nagyon sok dokumentumfilmet láttam, ami fájt, és így azt mutatta be, hogy mi zajlik a világban, milyen szinten tönkre van téve a földünk, milyen szinten ki vannak zsákmányolva, kihasználva az állatok, és ez a nagy üzem, az, hogy nincsen semmi odafigyelés arra, hogy nagy üzemi állattartás, de mondjuk egy ilyen normális körülmények között lévő állatot sem ennél meg? Van ez a boldog csirke, vagy hogy szóta? Én semmit nem ennék mi meg. Mi is nagyon boldog az a csirke? De ez én vagyok. Sose azzal van a baj, aki jól csinál valamit, hanem az, hogy nem lehet ott megállni. Pont azért jut eszembe erről a Family Guy epizód, amikor Stewie méhész lesz. És jön be a Brian, hogy mi ez a mézes üveg? És így mondja, hogy hát ez az enyém, én csináltam, hogy te méhész vagy? És így hát itt van a mézem. Hát ez zseniális, Stewie, hát ez nagyon finom, hát ezt el tudnád adni, hogy $20. És igen, szerinted ebből tudnék bizniszt csinálni? Kimegy a vásárra, nagyon jól megy a biznisz, és akkor eltelik egy nap, és akkor mondja, hogy hát figyelj, hát nem tudok ilyen sokat gyártani, hát valamit ki kéne találni. Oh. És akkor elkezdi szteroidozni a méhecskéket, és így lesznek ilyen ekkorára felfújt méhek, és a következő alkalom már tele van megint a piac, hatalmas méz, és aztán nyilván ellenük fordul a sok gigaszt, beszteroidozott méhecske. És ez egy annyira zseniális példa arra, hogy működik a világ, hogy az emberek tényleg így borzasztóan megszállottjai lesznek a pénznek, és amikor ez kerül prioritásba, akkor sajnos nem az lesz fontos, hogy az állatoknak jó. Én ezen szoktam gondolkozni, és ez érdekel, hogy szerinted mi lesz 100 év múlva. Én eszek húst, próbálok kevesebbet, már csak azért is, mert mondjuk a gombát jobban szeretem meg ilyeneket. Hogy ez most 100 év múlva lehet képzelni, hogy már a hússevés az ilyen cikinek fog számítani, mert most elindult, és akkor nyilván ki tudja, meddig látunk, de hogy állatok jogai azok sokkal hangsúlyosabbak lesznek a következő 100 évben, és akkor az, hogy hogyan tartották ezeket az állatokat tényleg a mostanában, hogy tényleg borzalmas körülmények között tartják őket, minél hamarabb felhizlalják és levágják őket, meg ledarálják őket, meg minden. Erre így úgy fognak visszatekinteni az emberek tényleg, mint valamilyen nagyon barbár dologra. Hát én nagyon remélem, bizakodó vagyok, hogy ez lesz. Szerintem egy hamar ez sajnos nem fog bekövetkezni, mert túl nagy monopólium van még mindig az állatiparon. Az biztos, hogy iszonyat mennyiségben tör elő az ilyen fake meat, plant-based meat, és az is egy hatalmas nagy biznisz lesz. Én nem tudom, ez annak jó, aki nem tudja elengedni a húsnak az ízét, én nem ugrándozom ezekért a fake meatekért. Jó magyaros konyhát, egy pacsa. Jó magyaros konyhát, hogyha valaki azt mondja, hogy nem tudok egy steak nélkül egy napot se kibírni, akkor tök jó, hogy kilátásban van egy olyan jövő, ahol nem kell úgy tekinteni az életre, hogy mindenféle megvonással, és úgy nem fog semmi jutni nekem, csak a fűszál a réten. Hát te csak salátát, a vegánok csak salátát esznek, nem? Tudjátok? Úgyhogy tök jó az, hogy lesz arra lehetőség, hogy nem kell semmiről lemondani, tök ugyanolyan lesz az íze, már most vannak számtalan olyan receptek, amik ilyen teljesen ugyanúgy. Egy jó vegán, ilyen éttermekben tök jókat tudnak csinálni, csak azért meg kell tanulni. Tök sokszor vannak ilyen tesztek, vagy ilyen kísérletek, hogy nem tudom, eléd teszek kétféle kaját, egyik vegán, egyik nem, és úgy mondd meg, hogy melyik az igazi, melyik a nem. És nagyon sokszor nem tudják megkülönböztetni a kettőt. Nyilván most a nagy része még nem itt tart, ez is sokkal hosszabb folyamat lesz, de szerintem a cél az, hogy törekedjünk arra, hogy az életünk során a lehető legkevesebb szenvedést okozzuk. Nem tudom, én így vagyok vele. Nem lehet egyik napról a másikra elérni azt, hogy semmi rosszat ne tegyek. Most ne lépjek úgy a földön, hogy nem ölök meg egy hangyát, vagy van valamilyen vallás. Fényevők legyünk. Akik még arra is figyelnek, hogy nehogy rálépjenek, vagy nem annyira féltik az életet, nem tudom melyik vallás, ezt tudok róla, de hogy nagyon-nagyon érdekes amúgy. Nyilván mindenbe bele lehet kötni, hogy az avokádó rossz, nyilván akkor már mi van rajtam, és hol készült, tehát mindenhol valami rosszat teszünk, valakit kizsákmányolunk, ha a H&M-ből vásárolunk, ha a piacon, ha nem a piacon, mindenhol ott van. Nehéz jó embernek lenni manapság. Hogyan legyünk jó emberek? Maradjunk otthon, vagy? De otthon se legyünk, mert hogyha felkapcsoljuk a villanyt, akkor az már nem tudom, túl sok elektromosság, nyilván nem lehet tökéletes embernek lenni, fogunk kárt tenni, valakit kizsákmányolni úgy, hogy nem tudunk róla, iPhone tulajdonos vagyok, az is milyen már, de lehetünk jobbak. Amúgy nem csak ez az állatvédelem, mert itt ezen a honlapon találtam más érdekes dolgot. Kedves macskás emberek, ivartalanítsátok a macskáitokat, ezt tudom üzenni. Ezt üzeni ez a cikk amúgy, hogy a ivartalanítás számos előnnyel jár. Neked van macskád, vagy valami? Nekem nincs macskám, de apukám külföldön él, és ott Malajziában nagyon sok a macska. És van egy macska, aki nem kóbor, az egyik szomszédnak a macskája, de ő hivatásos bejáró az összes környező háznak. Macskák azok így szeretnek gyűjteni otthonokat, hogy mindenhol etessék, mindenhol itessék, mindenhol adják a szeretetet, aztán ő ott így bejár. Hát akkor ott is van kóbor macska para. Nagyon sok kóbor macska. Itt azt mondják, hogy az ivartalanítás jobban jár a macska is, elméletileg ezt írják. Állatvédő honlap, én elhiszem nekik, betegségek kockázata is csökken, viselkedésük is normálisabb lesz. De kiszámolták, hogy mennyi kóbormacska van Magyarországon, és 3 millió kóbormacska él Magyarországon, ami elég sok. De amúgy kóborkutyák is nagyon parák, hogyha vidéken elmentek, nem tudom, túrázni, vagy valamit, akkor bele lehet futni a kóborkutyafalkákba, amik azért elég parák tudnak. Úgy érdekes, mert nem vettem észre azt, hogy úgy számottevően több kóbormacska lenne, mint kóborkutya az utóbbi időben, nem tudom, hogy vagy így ezzel. A macskákról nem lehet eldönt egy kóbor-e. Hát ez a másik? A kutyáknál már van ilyen csippeltetés, ez lehet jobban szabályozott. Macskáknak is van? Ja. Na hát, ez nem tudom, hogy mennyire segítne. Nyilván attól még nem csippel születnek, meg nem biztos, hogy beviszik őket, de hogy nem tudom, hogy ez megoldotta a helyzetet, de amúgy az durva, hogy 3 millió. Szóval, hogyha valaki akar egy cicát otthonra, akkor menjen ezt keressen az utcán, csak ne olyat vigyen haza, ami másé, de 3 emberenként jut egy itthon. És akkor még ki tudja, hogy mennyi van a gazdáknál. Amúgy a Magyar Nemzet írt egy cikket erről, és fú, bezeg. Szóval azt hittem, hogy jó, írnak egy jogos cikket, biztos jogos kritikával illetik a PETA-t, azzal, hogy milyen akcióik vannak, úgy, hogy a PETA az azért, nem tudom, te ismered-e, hogy ők ugye kiállnak az állatok mellett, de vannak nagyon fura akcióik, igaz. A legutóbbi az volt, hogy a körhinták lovait is az egyik, hogy azt mondják, hogy az elnyomás miatt képes lekeszteni. Hogy mi is az a körhinták? Hát a körhintákról lovakat lekeszteni, mert az elnyomás. Aha. Vannak nagyobb problémák a világon, mint az, hogy a körhinta lovak jogai rájunk, hiszen előbb álljunk ki a meglévő élő állatokért. Én sokkal kevésbé értem így az állatkertek létjogosultságát, meg a cirkuszok állathasználatát a mai világban, mert azok is borzasztóan ki vannak használva. Szóval szerintem az sokkal inkább egy ilyen, oké, okay, kezdjünk azzal valamit, hogy egy ekkora tankban van egy hatalmas nagy bálna, meg nem tudom, tehát hogy az sokkal inkább... A bálnak nem szoktak lenni állatkertekben. Az a Seaworld? Igen, az orka. Amúgy maga az állatkert, szerintem lehet emberséges állatkertet csinálni meg, hogyha teljesen elszakítod, és semmilyen kapcsolódással nincs, szóval rengeteg fajta állatot nem lát a gyerek, se a felnőtt soha, akkor sokkal kevésbé szempatikus feléjük, mert neki mindig csak ilyen misztikus. Távol, és ezt gondolom. A gyerekek nagyon szeretnek állatkertbe járni, akkor lehet, hogyha ennyi állatot látnak, akkor lehet, hogy máshoz fognak felnőttként hozzáállni, míg hogyha csak könyvekbe látják. Hát lehet sokkal jobban is fenntartani az állatkerteket. Nyilván az egy tök jó első lépés lenne, hogy akkor igen, fektessenek be milliókat, csilliókat abba, hogy igenis, ha legyenek állatkertek, akkor legyenek úgy ott az állatok, hogy nem kint szenvedés az élet, és lássák azt, hogy gyerekek nőjenek úgy fel, hogy ez a normális. Az egy tök jó kezdet lenne. Szerintem akkor nem itt tartana a dolog, és nem kéne, hogy erről beszéljünk, ha nem olyan hírek jönnének szembe, hogy hogyan pusztulnak el az állatok, mert meg egy csomó állatkert ilyen segít fajfenntartásban védett állatokat visznek oda, meg sérült állatokat, szóval vannak ilyen dolgaik is. Nyilván a budapesti állatkert aztán ráférne a pénz, mert ugye most a biodomot sem fejezték be, most más ilyen programok vannak benne, hogy ne rohadjon le teljesen, nem tudom, de hogy voltam külföldi állatkertekben, amik azért ennél hogy mondjam, jobbak voltak. Mondjuk Szingapurban, kb. Egy dzsungelben van az állatkert, az nyilván az már adott, hogy egy kicsit normálisabb. Tehát külön van éjszakai állatkert, nappali, most azt hiszem már még kettő van, de most nem tudom hirtelen, hogy milyen. Mindegy, az a lényeg, hogy itt viszont a petának voltak furcsa megmozdulásai, arra biztatták a nőket, hogy ne feküdjenek le férfiakkal, akik húst tesznek, mondjuk az jogos, de mindenféle érdekes dolgaik vannak. Ez nem biztos, hogy ez az állatvédelemnek a ne további. Így is lehet, de hogy... Ez tök magán, így nem, szóval ez már nem az állatokról szól, nem. De érdekes, hogy átmegy ilyen magyar nemzetszerűen óriási hergelésbe ez a cikk, és a végén már arról ír, hogy a szélső baloldaliság ez az egész, aztán bolsevik, meg így az egész megint a baloldal hibája, és a végére kihozza azt, hogy igazából az, aki... Kuala Lumpur? Na, tessék, itt ez ott történt. Nem, te vagy az egyik dínóba? Kuala Lumpur a legnem vegánabb város, valaha találkoztam, de érdekes, miért hogy miért dínók? Ott. Azok már kipusztultak. Én nem tudom, de várj, menj le. De mit, hogy írod, ezt el tudod olvasni? Keluár az a kiárat. Massuk a bejárat, Keluár a kiárat, úgyhogy szerintem ki a, vagy el a, nem tudom, a rosszal. Azt hittem, tudod ezt a nyelvet. Nem tudom, próbálom összeolózni a minimális tudásom. Lehet, hogy Petra azt hiszi, hogy dínókat is mértattuk ki, a, tényleg az. De az is a mi hibánk. Ja. Mindegy, a végére már ott tart a cikk írója, hogy aki bármilyen hagyományt vagy szokást megkérdőjelez, az embergyűlölő. Csak szélsőségekben tudnak gondolkozni az emberek, hogy jó, van a, hogy mondjam, az állatvédők, és vagy teljesen utálod őket, mert hogy embergyűlölők, meg teljesen ki vagy az, hogy baloldali izé, és akkor muszáj folyamatosan húst zabálnod, vagy pedig az a, mint a Petában egyesek, akik teljesen én elvakultan. Ez mindenben, mindenben. Szerintem meg lehet érteni mindkét borzasztóan szélsőségesek lenni, és nem feltétlenül kell, hogy fekete vagy fehér legyen. Lehet egy arany középút. Még vannak jó érvelések. Igen, hogy jó. Isten kártyét gondozza, meg mit hoznak ki a végén ebből, hogy a teremtés rendjétől elszakad. Azt mondja, már vallási dolgokat is bele. Elromlott az a székig. Direkt hoztunk új székeket, hogy ne menjen le, rájátok is elromlanak. Mindegy, magyar nemzet szokásos, pont ilyen hergelő cikket írt a tüntetésünkről is, mert volt, hogy nem érdekes. Van itt egy érdekes hír, amit csak mondottam, bedobok. Szóval az történt, hogy nem nagyon szoktak szexelő bálnákat elkapni, hogy lefotózzák őket, vagy videózzák, miközben szexelnek. Viszont most sikerült végre ezt lekapni, és nem fog tetszeni itt azoknak, akik ezt természettel szoktak érvelni, mert kiderült, hogy ez két férfi. Két hím egyed párosodott. Na most ezzel mit fognunk kezdeni amúgy? Itt már úgy látszik, hogy a meleg propaganda a bálnákat is elérte, mert ez történt. Szerintem csukják le őket. Nem ez az első alkalom, hogy előtörnek ilyen információkat, ez nem tudom, most éppen a majmok jutnak eszembe, mert azok rengetegszer jönnek elő így a cikkekben. Arra mit lehet mondani? Ugyanúgy lehet mérgelődni, megmondani, hogy nem természetes, de természetesebb, mint tényleg... az állatvilág. Viszont még tudomány, ez nagyon tetszett ez a VMN cikk, hogy hát egy a szagokról van szó, ami először így jó, mindenfélét ki lehet szagolni, olyan dolgokat, amire nem gondolsz, hogy több mint 1 millió különféle szagot tudsz azonosítani amúgy, és ez ilyen méltatlanul elhanyagolt érzékszervünk, de hogy párválasztás az annyira szaglásra alapul, hogy ez volt a kedvencem, hogy vannak ilyen párkereső partik, feromon partik. Az a lényeg, hogy a jelentkezők a bulit megelőző 3 éjszakán át ugyanabban a pólóban alszanak, majd az így kapott szagos darabokat elviszik a parti helyszínére, és hát mindenki megszagolgathatja őket, és akkor ha valaki úgy érzi, hogy tetszik neki ez a szag, akkor lefotózza magát a pólóval, és akkor kivetítik a falra, és mindenki megkereseti egymást, hogy tényleg összeillenek-e. De hogy így a pólók szaga alapján keresik a párjukat, de hogy vannak ilyen konkrét ilyen események, amikor ez alapján lehet megtalálni a párat, elmenni egy ilyen. Én kíváncsi lennék ennek a következményére. Erről kéne csinálni egy ilyen Netflix sorozatot. Van a Love is Blind, amúgy ez egy tök jó spin-off lenne annak. Én megnézném, már csak a poén kedvé, nem mondom, hogy elmennék rá. Az biztos, hogy tény, hogy kifinomult a szaglásunk, és igen, van, hogy mondjuk, hogy milyen jó a bőrödnek az illata, amikor szerelmesek vagyunk valakibe, és akkor nem a parfümére, kölnére, tök mindenmire mire értjük, hanem tényleg kiadunk magunkból olyan feromonokat, amik igen vonzóak a másik számára. Az, hogy büdös pólót szagolgatni, úgyhogy nem is ismerem, az már kicsit egy ilyen De nem biztos, hogy büdös. Hát most lehet, hogy ha 3 napig otthon ült, akkor lehet, hogy nem lesz, nem az volt, hogy egész nap ásott meg izzadt. Jó, de most, hogyha egy buli helyen vagy bárhol, nem tudom, megismerkedsz valakivel, nem azzal kezded, hogy jól beleszagolsz. Hát ezzel kéne ezek szerint. Jó, hogy jó, hanem miután már együtt vagy egy ideje, észreveszed azt, hogy lehet, hogy pont az a baj, hogy később derül ki, hogy a parfüm elnyomja, és aztán később kiderül, hogy a... Hogy nem is annyira. Igen. Hát... Ja, valahogy ki kell derülnie. Szerintem az elején inkább nem szoktad szagolgatni az embereket a lehet, hogy jobban kéne. Igen. Csak így oda menni valaki. Lehet, hogy utána nehéz ezt tovább vinni, ezt a beszélgetést. De hát mondod, hogy ez csak kémia, ne haragudj, ez ilyen. Meg így arra eredményre jutottak, hogy így, akik csak így kipróbálták, hogy mit választanak póló alapján. A nők ösztönösen kiszagolták, mely férfiak tudják genetikai előnyhez jutatni esetleges majdani utódokat. Ugye nem érdekes az, hogy mennyire szeretik túl romantizálni a párválasztást az emberek, és közben csak ilyeneken múlik, hogy, hogy azt tetszik, aki úgy látszik, hogy genetikai előnyhez juttat engem, mert már más a DNS mintázata, és akkor elveszi a romantikát. Hát, úgyis a történetre, a sztorira, a szépségre fókuszálunk. Tudom, az jobban megihleti az ember, de máskor valaki tetszik nektek, akkor gondoljatok bele, hogy egyszerűen csak DNS mintázata tetszik az orratoknak, és semmi más. Jó, amúgy vannak itt, hogy a betegségeknek is van szaga, így ki lehet szagolni bizonyos betegségeket. Volt ilyen nő, aki ki tudta szagolni azt hiszem a férjének, hogy Alzheimer-es, 10 évvel azelőtt, hogy kiderült az orvosoknak, és azóta ő... Nem tudom, hogy még éles, szerintem igen, de hogy így érzi előre, hogy valaki Alzheimer, és ez ami elképesztő, meg hogy így nagyon sok betegséget már ki lehet szagolni. Úgyhogy nem tudom, ez hogy fogják majd felhasználni a tudományba, de biztos lehetne valahogy. Az állatoknak milyen jó szaglás, hogy ők mit szagolhatnak ki? Egy kutya? Belegondolunk abba, hogy egy kutyának, nem tudom, 100-szor olyan jó a szaglása, mint a miénk, és aztán nem tudom, egy kutyához képest, egy vérfarkashoz hát képest, egy többszöröse a medvének, aztán az elefántnak. Lehet, hogy kutyát kéne vinni, hogy szagolja meg, hogy összeillünk. Ja, ki kell fejleszteni valami olyan rendszert, hogy egy kommunikáljunk az állatokkal. Hát ez jó lenne. De amúgy elmentek a félrelépést is ki lehet szagolni. Nem úgy, hogy a másik parfümje ott van, hanem igazából nem teljesen értettem meg, de hogy itt bizonyos feromonokkal az nők ösztönösen tudhatják, hogyha félrelép egy pasi, meg ilyenek vannak. Szóval máskor egy ilyen vitában nyugodtan dobjátok be, hogy hát ezt szagoltam. Kész. Szagoltam. Akkor lesztek bajban, hogyha ez egyszer tudományosan így le lehet tölteni, vagy megrendelni egy cuccot, és így hazajön a csáv, és így op. Igen, hát ez sajnos egy megcsalás volt, vagy valami. Hát de már nincs is szükség erre. A feromonok nem hazud. Világban. Egy apkál? Hát persze. És akkor így random generál egy ízé választ. Most már mindenki úgy is látom, te látod, nem tudom, hát rengeteg választ. Látom, hogy hol jársz. Nem ott vagy, ahol kéne lenned. Nem, mondjuk tényleg most már mindenki tudja mindenkiről, hogy hol van. Igen, ez a baj. És a trükkösebben kell a telefont otthagyni, nem tudom hol visszamenni, csak akkor nem elérhető az ember. Hát nem egyszerű ez. Több honlapon felmerült most, és ezt érdekesnek találtam, hogy ez egy ilyen visszatérő téma most, az érzelmi megcsalás. Ez lesz az új hívószó szerintem a következő években. Érzelmi megcsalás, mert hogyha úgy látszik, hogy nem tudnak belekötni abba, hogy szexuálisan nem csalod meg a másikat, akkor jön az új divat, az érzelmi megcsalás. A refresher egy ilyen megbocsájtóban ír, de a glamour, azt most fedeztem fel ezt a honlapot magamnak, csak szólok, hogy a glamournon a cikkek 50%-a az amúgy horoszkópról szól, 40% meg a megfázásról, de maradék 10-ben találtam ilyeneket is, hogy a érzelmi megcsalás. Mit gondolsz, mi az érzelmi megcsalás, amúgy így mielőtt még belemennénk, és szakértői lennénk a témának? Szakértői leszünk. Érzelmi megcsalásnak feltételezném azt, hogy te nem csaltál meg fizikai, de nem történt semmi. Mondjuk van egy elképzelésem arról, hogy nem tudom, XY-nal beszélgettél, történt valami, nem történt semmi, nincs bizonyíték rá, de beszélgetsz. Nincs bizonyíték. Nincs bizonyíték, de lehet, hogy tényleg nincs, szagod, de igen. Úgy néztél rá, de nem velem foglalkozz, beszélget. Tehát nincs határtalan az a óceánnyi lehetőség, ahogy én szubjektíven értelmezem. Nem, ezzel soha visszaélnek. Vannak ilyen emberek. És ez a baj, hogy ez igen, nem lehet semmiféleképpen, nem tudom, megállítani. hanem ez szubjektív, hogy én mit érzek annak. Te valakivel beszélgetsz, te valakivel, nem tudom, eljárogatsz, együtt dolgozol, sok minden bele lehet belekötni, és szerintem ez tökre toxik. Ezáltal már tulajdonképpen így elkezdjük nagyon durván kontrollálni a másikat. Te láttál ilyet? Te is ilyen vagy, de hogy nekem volt olyan barátom, akinek volt barátnője, volt, hogy megtudta, hogy lányokkal beszélgetett, és már azon is ki volt. Persze, és ez nem biztos, hogy ez egészséges. Szóval ilyen kapcsolatban vagytok azért, nem ez a normális szerintem, hogy folyamatosan féltékeny vagy, és mi az, hogy beszélgett egy másik lányjal, és még nevettetek is le? Na legyél boldog, csak én tehetlek boldoggá. Ez egy jó kapcsolat. Ez bizalmatlanság. Bizalmatlanság a másikkal kapcsolatban, és szerintem bizalmatlan saját magával kapcsolatban, szerintem az arra utalójá, hogy én nem érzem magam elég jónak, és ezt kivetítem arra az emberre, akivel együtt vagyok. Hát ez így nem olyan hízelgő, mert... Szerintem sokkal fontosabb lenne az, hogy hogyan kommunikáljunk, hogyan hagyjuk a másikat érvényesülni, szerintem annál gyönyörűbb nincs, mint amikor támogatjuk azt, akivel együtt vagyunk, és arra törekszünk, hogy boldog legyen, és együtt gyarapodjunk, együtt növekedjünk, együtt tudjuk a saját utunkat járni, ahelyett, hogy az lenne a cél, hogy minél inkább összefonódjunk, és kirekesszük a külvilágot. Mert ugye vannak azok a kapcsolatok, ahol tényleg egy ilyen burok képződik, és minél tovább vannak együtt, így nem tudom, egyre kevesebb a szociális élet, családdal is, de ezt is hát látni néha is csak szomorú. Nemrég hallottam egy hete egy ilyen kapcsolatról, mondta a kedves srác, hogy nem mindig engedi a barátnője bulizni. Ilyenek léteznek, ezek az emberek köztünk járnak. Az én barátnőm nem fog nélkülem elmenni bulizni, és én nem kontrollálom, hanem nagyon egyszerű a szitu, ha elmegy nélkülem bulizni, ő onnantól kezdve szívni. Na minden, erről majd én is még egy összefoglalóbb dolgot elmondanék, de hogy itt vannak jelek, hogy érzelmileg megcsalsz valakit, ami első, ez már abból nekem kicsit fura, hogy teljesen megbízol benne. Az megcsalás, hogy megbízol egy másikon. Beszélgetni kezdtek, és a nő valamilyen oknál fogva elmondta neki, hogy depressziósnak érzi magát. Erre a férfi azt felelte, hogy ő is pontosan ugyanígy érez. A barátságunkat onnantól kezdve közös pont kötötte össze. Miért csak a férfinak mondhat el dolgokat, vagy ez hogy van? És hogyha a nőnek mond el, vagy nőben lesz egy közös pontjuk, az már érzelmi megcsalás, ez kicsit furcsa nekem. Itt a végén mindig összefogja ismerős a helyzet, ez a kedvencem. Van olyan barátod, akiben jobban megbízol, mint a párodban? Aki olyan dolgokat is tud rólad, amiket a párod nem? Ha igen, akkor valószínűleg nem csak barátok vagytok. De hát, hogyha az embernek mondjuk előbb volt ő a barátja, mint a párkapcsolata. Nem lehet közel máshoz. Jobban, mint velem. Egyre nagyobb szükséged van rá, ez a második pont, hogy sokat beszélgettek, folyton rá gondolsz, jó, mondjuk ez már inkább ilyen romantikusnak tűnik. Eltitkolsz bizonyos dolgokat a párod elől, igen, ez mondjuk attól függetlenül is lehet, hogy van valaki. Hát így lépünk elő, ez már eléggé közelít. Igen. Ahhoz gondolom, a következőben az romantikusan mondzódsz. Na, szóval ez lehet. De hogy néha úgy érzem, hogy az emberek túl dimenziójelk ezeket a dolgokat, vagy túlságosan. Itt mondjuk a refresher cikkben egyen lazábban és megbocsájtóban kezelik ezeket a dolgokat, hogy ilyen van, hogy az embernek, nem tudom, időszakosan megtetszik valaki, vagy jóba lesz, de hát ez igazából hosszú távon derül ki, hogy mit lép ez ügyben, hogy ez oké, ez megtörtént, ez lép tovább az életben, vagy ebbe kezd el pörögni folyamatosan. Csak nekem az jutott eszembe, hogy igazából egyfelől ez könnyen visszajöhetnek az emberek ezzel az érzelmi, hogy érzelmi megcsalással innentől kezdve, és attól félek, hogy aki ezt elkezdi használni, az ráhúzhatja olyan dolgokra is, ami normális. Például az, hogy az ember jobban lesz ellentétes nemű emberekkel is. Szóval azért ezt érzelmi megcsalásnak nem mondanám. Szerintem az elég fura, hogyha valaki mondjuk ki van adva neki, hogy fiúként te csak fiúkkal barátkozz, lányként csak lányok, és ez egy lány, és te barátkoztál vele, meg elmentél vele enni kettesben, vagy ilyenek, és ez nagyon furcsa nekem. Igen, hát ez egy ilyen örök kérdés, ami mindig visszatér, hogy lehetnek-e barátok. Szerintem lehetnek, és ez nem abban merül fel csak kérdésként, aki valamiért ezt nem tudta elérni, de szerintem egy, hogy mondjam, kiegyensúlyozott felnőtt embereknél ez nem annyira nagy kérdés, ez inkább ilyen... Nem kéne, hogy kérdés. Elmileg, hogy mondjam, érettebb vagy embereknél, ez fel sem merül ilyen kérdés. Én nekem az jutott eszembe ezeknél, hogy ez úgy érzem, hogy túl van pörögve, hogy igazából az emberek itt nem ilyen fekete-fehér az emberek közötti kapcsolat, mint amit ráhúzunk társadalmilag. Ugye vannak ilyen dolgok, amit így próbálunk így megfelelni, hogy vannak a barátok, a párkapcsolat, és akkor nagyon egyértelműen elhatárol ott dobozok, de hogy attól, hogy ezt ki lett találva, meg ki lettek rá találva, hogy mondjam, ilyen szavak, attól még ennél összetettebb egy emberi kapcsolati rendszer szerintem. Pontosan. Szerintem az csak jó tud lenni, hogyha kíváncsiak vagyunk a világban, és az utat, amit járjuk, nem egyedül tesszük, és nem az a cél, hogy most találjuk meg azt az embert, akivel kizárólagosan együtt járjunk az utunkat. Szerintem az nagyon sokat tanít saját magunkról, hogyha ismerkedünk, és nem arra megy ki, hogy feltétlenül akkor most mindenkivel együtt leszünk úgy, hanem mások által ismerjük meg magunkat. És ezért fontos barátkozni, szociális lények vagyunk, és minél több embernek a történetét ismerjük meg, minél inkább arra törekszünk, hogy összevessük másokkal a gondolatainkat, és igen, kerüljünk vitákba, kerüljünk barátságokba, legyenek konfliktusok, legyen mit megoldani, legyen, ami így a határunkat feszegeti. És igen, bizalom kell ahhoz, hogy akivel együtt vagyunk, hagyjuk, hogy a saját útját járja, miközben együtt vagyunk. Szerintem ez a bizalom, tényleg, ez csak a bizalomról, hiányzik egy csomó embernél. Csak a bizalomról van itt szó. Minél inkább megnyitjuk a szívünket, annál inkább féltjük azt, ugye. Persze, könnyebb azt mondani, hogy nem menj oda, nem menj ide, ne beszélj hozzám, mert akkor én sérülök. De sokkal szebb az, amikor erre nincs szükség. Meg olyan furcsa így kisajátítani az embereket, szóval így, szerintem ez itt az élet egyik értelme, hogy csomó emberrel kapcsolódj, amíg lehet, hogy rengeteg érdekes ember van, aki az így vagy úgy kapcsolódhatsz, és ennyire le van korlátozva az emberi kapcsolatok, akkor az szerintem alapvetően a féltékenység is szerintem öngerjesztő, szóval, hogyha te ilyen nagyon féltékeny vagy, és nem hagyod, hogy a másik azt sem, amit akar, az egy olyan frusztrációt fog kialakítani, ami mondjuk lehet, hogy egy találkozik valakivel, aki nem ilyen önbizalom hiányos és frusztrált, és akkor neki ez nyilván imponálni fog, és lehet, hogy abba az irányba fog elnézni, mert lehet ilyen lazán is nyomni amúgy. És akkor onnantól önbeteljesítő az egész, de hogy az, hogy így az emberek így kapcsolódnak így, vagy úgy csak egy, nem tudom, egy pár mondat erejéig, vagy hogy jóba lesznek, vagy akár még látják azt is, hogy igen, az a másik igen, amúgy csinos, de hát nyilván ezt meg lehet állapítani annélkül, hogy rögtön ilyen romantikus szálakat kelljen hozzáfűzni. Szóval nem tudom, hogy kicsit túl van ez így pörögve szerintem egy csomószor. Inkább szerintem mindenki kapcsolódjon mindenkihez, ahogy szeretne. És szerintem ez egy felnőtt érett emberek ezt meg tudják érteni, ezeket a nuanszokat. De mindegy, figyeljetek, hogy ne legyen érzelmi meccsás belőle. Biztos van, amikor már idegesítő, hát van egy párod, és akkor nem tudom, mit csinál. Nem is beszélget veled, de folyamatosan beszélget a másikkal, de az már inkább ilyen, nem érdemes összekeverni a szimpla emberi kapcsolódásokkal. Ez is egy olyan dolog, ami kommunikáció által kiküszöbölhető, hogyha érezzük magunkban azt a fajta tendenciát, hogy esetleg elkezdtünk érzelmileg kapcsolódni máshoz, és hogyha ezt időben felhozzuk. És azért, ezt hogy fogod fel párodnak? Lehet, hogy ez van azért itt ez a csávó, most nem megtetszett, és állandóan beszélgettünk. Ez nagyon egy érzelmi intelligencia legyen, hogy a barátod azt mondja, hogy figyelj, jó, ez elkezdett rendben van. Tetszeni. Lehet, hogy a mi kapcsolatunkban van valami hiányosság, amit ez meg kell oldani. Első körben, igen, ezt kell megkérdezni, hogy itt van valami hiány a kapcsolaton belül, vagy kifejezetten az a személy hozott ki belőlünk valamit, ami miatt esetleg el akarjuk hagyni. Tehát nem tudom, hogy mennyi komplex téma. Hát ez eset nagyon lehet, komplex, hogy csak egy ilyen pár hetes föllángolás, aztán mész tovább. Igen, igen, de hogyha esetleg ez egy jel arra, hogy meg kéne oldani, vannak problémák a kapcsolaton belül, ami miatt elkezdett egyik vagy a másik fél kitekinteni, akkor meg fel kell tenni a kérdés, hogy van-e valami, amit itt meg tudunk oldani. Mert lehet, hogy az a személy, aki felkeltette az érdeklődésünket, nem annyira keltette fel, hogy azzal most kezdeni kell valamit, és ténylegesen szeretném azt véghez vinni, viszont egy indok arra, hogy kommunikáljam azt a partnerem számára. De mondja, az sem biztos, hogy a probléma van. Mert lehet, hogy egyszerűen csak az van, hogy van egy új ember, aki izgalmas, érdekes, akkor így, amikor érted, megismered, akár fiú, akár lány, akkor azt mondod, hogy figyelj, ez egy még nem ismerem, tök érdekeseket beszélgetünk, de annak nem kell feltétlen romantikus dolognak lenni. Akár ellentétes, akár azonos nemű embert megismersz, akivel így jól el vagytok, aznak nem feltétlenül romantikus, csak örülsz, hogy van egy ember, aki ezt tudsz kapcsolódni, aki normális. Nagyon sok embernek alapvetően problémája van az, hogy barátkozzon. Hogyha meg barátkozik, akkor meg mindenféle ilyesmit behozunk, de az, hogy az embernek legyenek barátai, akár fiúk, akár lányok, az szerintem fontos, és hát nyilván örülsz, hogy te jó, itt egy tök jó fejember, normális, és akkor ennek inkább örülni kéne. Ezt a részét szerintem abszolút meg lehet osztani egy párkapcsolaton belül, de hogyha már ez is egy olyan dolog, amit el kell titkolni. Csak tegyen csúnya. Mert mi van, hogyha még ez szép is, és akkor hát akkor nem lehet, ez biztos izé. Csúnya emberekkel lehet csak izé. De nem is néztük a pár, hogy milyen furcsa randi oldalak vannak. Van külön csúnya emberek, meg is randi oldalak. Csúnya emberes randi oldal. És az még a leglájtosabb volt, nagyon furcsa dolgok. Wow. Hát minden jelre most nem került sor, máskor. Köszi, hogy itt voltál. Köszi, hogy meghívtatok. Úgyhogy gyere máskor is, és ez a hét, ezt most lezárjuk, ezt a hetet. Tematikus hetünket, mert ugye nem tudom, hogy kirajzolódott a minta, de zenészek voltak a héten itt velünk, olyan zenészeket, akiket kedvelek. Sőt, rájöttem, hogy mindenki a évnyitó videóban, ugye volt a fókuszcsoport évnyitó videót, mindenkinek a zenéje szerepelt, aki a héten volt. Jövő héten meg visszatér a csoki, vagy nem tudom, lehet, hogy végre kirúgtuk. Ez majd kiderül hétfőn. Lehet, hogy a drogbotrányba keveredett, vagy szexbotrányba, és lehet, hogy nem tér vissza, de lehet, hogy visszatér, majd megbeszéljük a dolgokat. Köszönöm neked is, hogy itt voltál. Minden zenésznek, aki itt volt a héten. Fókuszcsoport videó most nem lesz a hétvégén, mert mást kell csinálnom, és nem akartam valamit ilyen féligénytelen videót így kidobni, csak hogy kész legyen. Úgyhogy majd visszatérünk ezzel is. Úgyhogy jövő héten mi ismét itt leszünk. És ti itt lesztek? Jó.